Grúzia nem Magyarország. Végre van igazság. Börtönbe zárták a kommentelőket. Hóbortos hétvége a brazil bankban. 10 dolog, amiről nem is gondolnád, hogy... Boldog napot, amikor nézitek mindenkinek. Boldog mosogatást, tavaszi nagytakarítást. Mindenkinek jó reggelt. Van egy breaking newsunk, Ádám. Esünk túl rajta, mert mindig cringe-elek ezeken a csokinak van igaz a dolgokon, de... Hú, akkor még aki viszont... mit fogsz jövő héten? Mi lesz? Majd meglátod. De valaki nagyon sok munkát beletett ebbe a kis klipbe, és gondoltam, hogy érdemes lehet ránéznünk. Itt vagyunk, új nap, új hírdek a térben. Jól van ez így műsor, nincs semmi a mérdekben térben. Csoki elő a tévével, nézd csak, hogy fókuszba áll. Élő szóban közvetítjük, hogy mindenki halljon. Politika, gazdaság, kultúra minden téren. Megosztó témák, mindegyikre van véleményem. Twitteren fornak a levelek, kommentek repkednek. Vajon ki áll igazán, hogy mindenki csak szépítget? Szerintem Csukinak van igaza. Mindig ő a számomra a támasza. Minden adásban mond valami újat. Jól van ez így, mindig várom már a másikat. Egy újabb nap, újabb kérdések, viták evében. Álláspontok ütköznek. De hol van az egyetértés? Fantasztikus. Miért nem YouTube-on van fent? Vagy nem ott tudom. Is fent van? Nem tudom, itt osztotta meg az öreg overthinker. Hát kösz, figyelj, menő. Én azt mondtam, ez píkelt az internetben megint. Én azt mondom, hogy egy jó csokinak van igaz a reggel, és tényleg így vidáman mész be dolgozni. Amúgy erre hogy érez rá az AI, hogy ennyire kibaszott kecsi legyen? Úgy, hogy összerakja a sok ember sok munkáját, azt learatja babérokat, kisköcsög. De ez jobb, ez erősebb a dallamtapadás, mint a irány hát, Sopron. Azért, mert csomó szart is csinál, csak hát nyilván. Ezt eltalálta véletlen. Ezt pont eltalálta. Amúgy a zenei hírek ma reggel megjelent az új Azari album. Nyilván azon már lehet vitatkozni a ízlésen, ezen szoktak is az emberek, de annyi dolgot annyira adok, hogy csak úgy droppol. Nem az, hogy bejelentés hónapok előre, és akkor dátumok, és akkor izé. De ezt a lazaságot szeretem, de az, hogy már így hallottam dalokat erről az albumról, és akkor sem értettem teljesen, és most sem. Pont ezért, hogy ilyen többször hallgatos, de hogy így azt adom ennyire, és azt nagyon értékelem, hogy van valaki, aki egyértelműen itthon a legnépszerűbb előadó most, nagyon mainstream ilyen szinten, és annyira leszarja ezt, és csinál egy albumot, ahol nincs egy szám, ami ilyen klasszikus sláger. Szóval nincs egy szám, aminek van refrén meg vers része. Szóval ez elképesztő, hogy így, mintha csak direkt venne ellene, hogy mi az elvárás. És ezt szeretem amúgy. Attól függetlenül, hogy nyilván most majd magyarázni fognak az emberek, hogy ők szeretik, vagy nem. Az utolsó szám például egy metal szám. És tudod, hogy van vége? Egy ilyen Rammsteines vége van, ilyen német szöveggel. Már megmutatom neked, tetszene. Csak szóval ezt, hogy a Magyarország legnépszerűbb pop előadója egy ilyen, mert tudom, hogy az Attila sok ilyen metált hallgatott régen. Én nem számítasz ezekre, és ezt szerintem ez a legjobb benne. Ezeket szerettem, hogy... Ez alapból menő. Meg azzal, hogy most a legtöbb mainstream popnál így tudod, hogy mire számítasz, tudod, hogy próbálnak még nagyobb slágereket, de amikor az van, hogy így már nem kell megfelelni semminek, nem kell az, hogy a rádióba játszanak, és akkor azt szerintem nagyon érdekes irányokba el tud vinni. Nekem már kevésbé Rammsteines, mint amennyire Aligátorás az új album óta, de... Igen. Én nem mondom, hogy mostanában sok Rammsteint hallgattam. Inkább lehet, hogy a német szöveg miatt. Igen. Volt benne ilyen System of a Down felütés. Német és torzított gitár van benne, úgyhogy valószínűleg Rammstein. Verekedés tört ki a parlamentben? Hát Grúziában, miután egy vállalhatatlan törvényt pitchelt az egyik politikus, ami hát ezt nem tudom melyik országban tudnák elfogadni ezt a törvényt, külföldi behatás ellen a külföldi ügynökökről szóló törvény. Ami nálunk a életre hívta a szuverenitás védelmi hivatal. Hát igen, azért nem lehet minden országban mindent megcsinálni az emberekkel. Ja, nem nézhetjük meg csak itt. Na jó, mindegy, hát itt ez a kép, ezen tökéletesen látszik minden. A az egyik parlamenti képviselő lekever egyet a másiknak, és utána kialakul egy ilyen kis tömegverekedés. Kicsit hiányolom ezt a tüzet a magyar parlamentből, bár azt nem hiányolom, hogy erőszak legyen ott, de azért mégis. Tehát itt látszik, hogy valakinek ez nem tetszett. Ez, hogy ilyen orosz mintájú törvényt hozzanak be a grúz parlamentbe. Itthon is azt szeretnéd, hogy Gyurcsány verekedés szítson. Hát az biztos, hogy jobban elhinném neki, hogy zavarja, hogyha ezt megkockáztatná, hogy akkor kitiltatja magát. Nálunk az, hogy orosz mintára vezetnek be törvényeket, ez most miért okozna verekedés? Ez egy átlag. Így nézik az orosz törvénykönyvet. Na mi az, amit még nem vettünk? Hát van valami finomság. Droppolt a orosz törvények. Droppolt 14.2-es patch. Igen. Hát az a baj, hogy jó ez a demokrácia, amit létrehoztunk, csak mostanában minden patchet Oroszországtól kapunk. Egész appot újra föl kéne építeni a nulláról. Nem csak találni kéne a Windows. Igen, lassan már ott tartunk, hogy belépek, és akkor vietnámiul van, meg oroszul, és azt sem tudom, hol van a beállítás, hogy átállítsam a nyelvet magyarul. Azt akkor egyszer véletlenül úgy adják be, hogy még oroszul. Ja, még ezt nem fordítottuk. Rossz dokumentum. Putyin hírlevélből. Vagy van ilyen Telegram csoport, vagy egy Facebook csoportjuk a autoriter vezetőknek. És akkor így mondják, hogy ti mit csináltatok, és akkor Putyin mondja, mi van, Viktor, meg vagytok. Láttam, ügyes szerintem voltál az EU-ban, és így, jaj, köszi, nem tudom. És akkor szerintem benne van az Erdogán, és akkor így egymással így vicceseket beszélgetnek. Mémeket küldözetnek. Biden videókat, ahogy bocsadozik. Hát Ádám, hogyha van is ilyen csoport, szerintem a Putyin szerintem a legritkábban gifeket is küldözgetnek. Nem? Hogyha lenne, akkor legalább valamilyen szinten egyenrangú felek lennének, és akkor nem úgy feszengen Orbán Viktor Putyin mellett, mint ahogy szokott. Hát mert mindig csak lesz hinneni a Putyin. Hát igen, hogyha van ilyen csoport, akkor valószínűleg az a dinamika, hogy a Putyin az csak nagyon ritkán ír be, de olyankor mindenki... Úgy van az a Putyin meg az Orbánnak a SMS beszélgetés, hogy csak Orbán ír. Néha írja a Putyin, hogy Viktornak, hogyha így végigpörgeted a beszélgetést, és csak te írsz, akkor az nem jó. Igen, az nem jó kapcsolat. De lehet, hogy néha ő is ír hosszút, ezzel magyarázza Orbán, mert hogy olyankor leírja a Putyin tervet. Miközben a grúz parlamentben ilyen vehemensen tiltakoznak az orosz befolyás ellen, magyar parlamentben is azért van, aki még kiáll becsületéért, és nem hajlandó engedni a nyomásnak. Jó, van ez így. Térnék az eredeti napirendi pontra, melynek parlamenti bizottsági ülés, ahova bevitték azt, hogy kicsit beszélnek ezekről az aksi gyárakról, meg a hozzátartozó ipari létesítményekről. Fideszes képviselők pedig elmenekülnek. Fogják és elmennek? Tehát ott veszi a táskáját, megy a fasza, neki mi dolga van ott? Hát megy a busz a bazzeng. Hát... Most mi, tudja, hogy ez 20 perc lesz a megbeszélés, és 3 óránként jön busz. És várjon még 3 órá? Esztergomból 2 buszon ment hazafelé. És úgy volt megcsinálva a menetrend, hogy egyik 14:10-kor ment, a másik 14:40-kor. Ennyi volt. Okosan el volt eszve. Bakonyvolánnal szerettem menni, ott jobb busz volt. Hogyha nem értem a 14:40-eset, akkor csak egy ideig tudtam menni, és ki kellett értem jönni kocsival. Szóval lehet, én is néha leléptem a 7. óráról, vagy a végéről. Mondjuk lehet, hogy a Ferenc Orsolyának volt általában. Közösen mi mindannyian az adónkból fizetünk például egy autót. Jó, lehet, hogy ez más szituáció. Lehet, hogy nem pont ugyanúgy van. Lehet, hogy nem veszik fel ezeket a költségtérítéseket, és valóban csak a busza ment hirtelen az összes fideszes képviselőnek. Hát, megnyomta Orbán a gombot, és így, hogy shutdown. És... Nem azt, hanem van, tudod, az ilyen pórázon, amikor visszahúzod a kutyát. Hoppá! Kirepültek a teremből. Amint meghallották, hogy az akkumulátoriparról lesz szó, a Fidesz-KDNP jelenlévő képviselői kivonultak a teremből. Pedig a Ferenc Orsolyáról mennyi jót mondtam, de ez milyen kurva csúnyán néz ki, hogy itt szeri a sátorfáját és kivonul. Mi a híres ez a Ferenc Orsolyáról? Hát ő volt az űrügyért felelős kormánybiztos, vagy talán még mindig az, nem tudom, voltam ilyen eseményeken, amin ott volt ő is, mondott beszédet, azt meghallgattam, jó dolgokat mondottam, úgy egy okos ember, de ezt a nyomort. A Harrak Péternek is ott volt a táblája, az el se jött. Mottót, ami itt van a teremben, ez a minden magyar felelős minden magyarért. Aztán ránézek a magukra hagyott üres névtáblákra, és ez elkeserítő, meg botrányos, és egyébként éppen azok számára, a civilek számára a sértés, akik azért jöttek ma, hogy tudjanak érdemi információkhoz jutni. Itt akarnak kis parasztok itt információkat. Paradicsomkarú. El lehet menni 4 évente szavazni. Ez kusolja. Igen, és akkor jó, Gyurcsány jobb volt. Most az, hogy kiszakad egy zsák, aztán megmérgeződsz rögtön a étterembe, cserébe, van a munkája a vietnámiaknak. Igen. Na, hát most itt... Hiába nézzük végig, már ezerszer átbeszéltük ezeket a dolgokat, felsorolják, hogy mik a problémák. Végre a parlamenti bizottság meghallgathatta volna, hogy mi a problémájuk a civileknek, és elmondhatta volna, hogy milyen megoldásokat terveznek, végezhették volna a dolgukat, sajnos ment a busz. De legalább kormányozni tudnak, nem? Legalább kormányozni tudnak, hiszen például kiderült, hogy, tehát, hogy egész egyszerűen amúgy nem termel profitot ez az iparág. A szemétlerakót hozzák ide, meg a legocsmányabb, legszennyezőbb gyárakat, ráadásul iszonyú állami pénzeket nyomunk bele, milliárdok mennek bele, 10-20-30%-át kifizetik a beruházásoknak, mármint kifizetjük ezeknek a kínai beruházásoknak, hogy aztán vendégmunkások dolgozzanak ezekbe a gyárakba, vagy magyarok halljanak meg ezekbe a gyárakba és a környékükön, mindenféle mérgezések érjék őket. Elképesztő, hogy a saját hatóságaink ne vizsgálódjanak, hogy betartják-e vajon a törvényeinket ezek a gyárak. Nem találok szavakat erre. Ennél hazafiasabb dolgot én nem tudok elképzelni, mint hogy azt mondja, tételezzük föl most, figyelj, én vagyok a jobboldali véleményvezér, ide jön egy amerikai, egy rohadt geci amerikai, hozza a gyárát, a mérgesgáz gyárát, azt mondja, hogy itt szeretnék nálatok mérgesgáz gyártani, és azt mondja neki a magyar kormány, hogy természetesen ennek kifizetjük a 25%-át ennek a beruházásnak, jó? És utána nem kell, hogy magyar dolgozzon benne, elég, hogyha hozod az amerikai haverjaidat dolgozni, akik mondjuk otthon így akarják a següket, szegények, így nincs munkájuk, és akkor hozza amerikai hajléktalanokat. És akkor ott dolgozik a méreggyárban az amerikai a faludba, és akkor ez tökéletesen rendben van. Ez hazafias. És akkor oda megyek, hogy ne haragudj, kérdezhetek valamit, felállsz, aztán mi? Igen, jöjjön, bocsánat, megy a buszom. Felvidítelek, csoki, jó? Hazafias. Mert jön és megment minket az ellenzék, tudtad? Szakadjunk ki egy kicsit a magyar valóságból, és hallgassunk meg egy reklámot, ugyanis Surfshark üzenni szeretne nektek. Mégpedig azt üzeni nektek, hogyha szeretnétek az interneten vásárolni, akkor tud nektek segíteni abban, hogy esetleg olcsóbban vásároljatok meg valamit, amit egy másik országban olcsóbban tudtok megkapni, akkor oda áthelyezhetitek magatokat, és nem kell annyit fizetnetek. Ez úgy tűnik, hogy ez még legális is. Ugyanúgy, hogyha áthelyezitek magatokat, lehet, hogy valami másmilyen kínálatot értek el a különböző streaming szolgáltatók kínálatából. Mert lássuk be, hogy ki ne szeretné csehül megnézni a... nem tudom, a... Csehre szerintem hangarat át lehet állítani most is. De kínálat más. Igen. Jó, lehet, hogy a cseheknél, nem tudom, fönn van a mézg a család, nem tudom, megnézhetitek. És egyszerre megnézhetitek a mobilotokon és a számítógépeteken is, de még közben a család többi tagja is megnézheti egyszerre az összes számítógépen, hogy fönn van a mézg a család, és versenyezhettek, hogy kitálja meg előbb. A Surfshark One-nal pedig még több kínálatot érhettek el. Például a Surfshark antivírust, ami lepucolja a gépetekről a sok különböző Cyril nyelvű oldalakról letöltött torrent fájlokkal behurcolt információt, amikre annyira nincsen szükségetek. Hogyha szeretnétek bebiztosítani magatokat a Surfshark-ra, akkor a leírásban található linkre kattintva elérhetitek ezt a szolgáltatást, és a jól van ez így kuponkóddal pedig most extra 3 hónapot ingyen kaphattok ebben az ajánlatban. Úgyhogy hát hajrá, hogyha érdekel titeket, akkor ott rá tudtok kattintani, meg tudjátok nézni. És most pedig térjünk vissza, remélhetőleg valami nem nyomasztó, hanem valami, nem tudom, sílájfos cikkre szurkoljunk, szorítsunk. Tegnap amúgy mentem haza, és ment a Partizánon a Kunhalmival az interjú, és így hát alapvetően nem biztos, hogy lett volna kedvem hallgatni, de hogy élőben ment. Mondom, jó, hát akkor belehallgatok. És amúgy azt látom, hogy ők most azt érzik nagy újításnak, hogy DK párbeszéd és az MSZP összefogott, és hogy ez most végre a baloldaliak összefogtak. Ez most mindennek oda fog pörkölni. Nem volt egy nagy púp a Kunhalmi Ágnes homlokán? Volt egy kedvenc momentum, amikor ugye mesélt, hogy mennyi szavazó van. Nagyon vicces fejet vágott, miután a Marci közbeszólt, és ez egy kedvenc momentum mostanában. Ma ez a három párt 1,5 millió szavazóbázist jelent. Ágnes. Igen. Ahogy nem csodálatos, hogy eljutottunk odáig a magyar közéletben, hogy a Marci, aki ételszínezővel dobálta a Sándor palotát, meg csinálta a kis műsorát, így akkor jó, akkor most már kicsit nagyobb a műsor. Egy sokkal komolyan vehető figura, egy saját magát fölépítő YouTube csatornának a vezetője, mint egy parlamenti országgyűlési képviselő pártelnök, bazd meg, és így... Az... Jó, de ő is láttam. Pontosan tudja az Ágnes. Ágnes, neki a fej is nagyon jó. Igen? Hogy mondjam, ült ebben a... Hallgassuk meg, mit mond. Jobban a Demokratikus Koalíció pártjának az elnöke 2022 őszén, amikor 2023 tavaszára 1 milliós DK-tömböt vizionált, nem jött létre. Most van az a 1,5 millió szavazó? Hát most mondom, az MSZP-be, a DK-be és a Párbeszédbe, az Ávec kutatás, március... Kicsiasztál neked, Ágnes! Kicsiasztál! Tudod, hol van? Az az igazság, az Ádámnak, az árnyék kormányának, meg az én árnyék kormányunknak, kettőnknek van 4,7 millió szavazója, Ágnes. És akkor most mit mondasz? Na, te már kimondtad a másodat. Az Ávec. Édes Istenem, azt hiszem, leesik a székről. Kunhalmi Ágnes. Zseniális. És annyira egész végig el van adva, hogy... Annyira jó! És olyanokat mondva, mi Párbeszédnek is nem tudom hány 10 000 szavazót, vagy 100 000 környéken, de így... Összesen volt az egész életük folyamán volt összesen 100 000 szavazójuk szerintem. De annyi még majd, hogy nem a Gödény Györgynek is. Nem emlékszem, amit mondom, de hogy így... Figyelj, az MSZP-nek van 1%-a, Párbeszédnek van 1%-a, a DK-nak van 9, hát ez 1,5 millió. Hát ezt nem lehet máshogy számolni. De 1,5 millió az egész jó lenne, hát nem? 2 millió jött össze 22-ben az ellenzékre, és az volt 40-valahány. Mint hogyha nem ugyanazt a tévét néznénk, basszus. Mindenki tudja, hogy ezek a közvéleménykutatók azért nem pontosak. Jaj, Ágnes. Ó, szízanya, ez kurva jó volt, Ágnes. Zseniális. Jó, hát aztán lehet, hogy majd itt kétharmados MSZP kormányzás lesz. Kipróbáltuk, nem működött. Nem úgy tűnik az MSZP, mint ami így a bővülés útján van. Hogyha ilyen görbébe kéne földrajzolni, akkor nem tudom még mibe reménykedni. Tényleg az is jól mutatja, hogy a Kunhalmi Ágnes az MSZP elnöke. Nem azt mondom, hogy nincsen béna ember lenne. Tényleg nem a legügyesebb ember a világon, azt láthattuk néhányszor. De ő azért az MSZP-nek így a második vonala volt, amikor még az MSZP nagy volt. És hát már mindenki elfogyott. Egyszer már nincsenek többen. Lassan ideje lenne tényleg a helyükre kerülni, és Kunhalmi Ágnesnek is nyilván amúgy van egy csomó jó képessége, amire építhetne egy piaci karriert, mint hogy valaki más is végre eltűnhetne már büdös picsába a közéletben. Már 106 református értelmiség írta le azt a nyilatkozatot, amely lemondásra szólítja fel Balogh Zoltán református püspököt a kegyelmi ügyben betöltött szerepe miatt. Hoppa, lehet, hogy mindjárt le kell mondani a 106 embernek. Igen. Bár mindegyik pont úgy gondolt, hogy most mégsem lesz akkor. De hát ami a Balogh körül megy, az fantasztikus, azt majd lehet, hogy egyszer... De hát ez egy hosszú téma. Nem annyira hosszú téma. Mindenkinek ajánlom, a Direkt 36-on amúgy van egy podcast, ami az, hogy így próbálja menteni magát Balogh Zoltán a reformátusok körében, meg egy hosszú cikk is van a Direkt 36-on erre. Elképesztő érdekes, hogy hogyan kapálózott meg, hogy mik mennek a háttérben. Tényleg, mint valami House of Cards amúgy egy kicsit. Most 106 értelmiségi egyháztag nyilatkozatban szólította fel Balogh Zoltánt. Mondjon le püspöki címéről. Az aláírók szerint Balogh Zoltán püspöki tisztséghez való ragaszkodása miatt az egyház napról napra veszít hiteléből. De ezt nem az egyház hozta magára, hanem egy konkrét személynek egy olyan döntése, amit egyébként az egyháznak a vezető testületei sem tudta. Igen, ez erről is szól valamennyire, az érdekes, hogy úgy csinál Balogh, mintha az egyházat támadnák, miközben őt támadják. És akkor ezzel próbál, hogy jaj, támadnak minket. Ezért kell állnunk egységesen, miközben őt támadják, és a Balogh nagyon sok pénzt hozott az egyháznak, nagyon jól be van kötve az Orbánhoz, szóval ezért csomóan nem akarják, mert tudják, hogy sok pénzt hozhat, meg sok pénzt hozott, akkor meg már ki kell állni mellette a rossz időkben is, stb., de hát azért forrosodik a talaj egyre inkább. Én nem azt mondom, hogy akkor itt most mágián kell megégetni a Balogot, csak az, hogy egy erős moralitást igénylő szerepet, ezt nem fog tudni így felvállalni. Tehát nem tesz jót az egyház. egyháznak se tényleg. Meg nem tudom, tehát hogyha Orbán nagyon-nagyon sok uniós pénzt hozna, és közben gyerekeket dolgoztatna bányákban, attól még nem tudom, nem tudnék mellette kiállni. Most jó, nyilván ez sarkos volt, de hát meg az, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy jó a kapcsolata a kormánnyal. Nem tudom, nekem ez mindig egy ilyen kicsit ingoványos talaj, mert ugye én nem tudom, hogy hogyan gondolkoznak a vallásos reformátusok, hogy akinek a első helyen az életében a vallás áll, és az szerint éli az életét, és ja, akkor azt mondja, hogy túl vagyunk már. Hát ő meggyónta a bűneit saját magában, megbeszélte Istennel, és azt mondta, hogy jó, akkor így nem megyünk tovább, akkor el kell ezt fogadnia egy vallásos reformátusnak, hogy hát ő igen. Nem kell, hát nem is fogadja. De közben meg látja, mindenki látja, hogy az egész egy kibaszott politika. Az a vicc az egész, hogy az egész ügy, ez egy ilyen erkölcsi ügy. És nem is korrupció miatt mondott most le a Novák, hanem erkölcsileg ez az is erkölcsi lenne, de ez meg csak erkölcsi. Vállalhatatlan erkölcsileg, amit csináltak, amit a Balog lobbizott ki, és ő, mint egyházi vezető, egy erkölcsi ügyben nem mond le, ez különösen ironikus szerintem. Tehát az a nagy probléma szerintem itt még ezzel, hogy a Balog azt mondja, hogy neki fontos a református egyház, ugye gondolom, feltételezem, hogy mondott ilyet valamikor, meg neki fontos a vallása, és mégis nem zavarja, hogy napról napra roncsolja a renoméját az egyházának. És hogyha megnézzük a timeline-t, az szóval fontosabb. Balogh Zoltán 2016-ban felterjeszti kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját. Miért volt erre szükség? De jó, oké, ugye ez már azután van, hogy már volt elne vizsgálat. Valamikor a kegyelem előtt találkozik Balogh Zoltán K. Andrékkel, K. Andrével és a feleségével, méghozzá elvileg Balogh Zoltánnál, amikor házi őrizetben volt a K. Andre, ahogy elment a Balogh Zoltánhoz. Jó, akkor utána belesüsmorog a Varga Judit fülébe, hogy ezt föl kell terjeszteni, valaki mondta neki. A Varga Judit fölterjeszti, de hát nem támogatja, hogy kegyelmet kapjon a K. Andre. Belsősorban a Novák Katalin fülébe, hogy nem tudom, hogy került ez ide, de szerintem ez nagyon jó ötlet. Mindenki más mondja, hogy ez vállalhatatlan. Novák Katalin mégis ennyire önálló, hogy hallgat a Balogh Zoltánra, és kegyelmet ad. Oldalról meg az Orbán suttogott bele fülébe. De valószínűleg az Orbán amúgy nem suttogott. Az Orbán nem suttogott, hanem gondolom, mint egy SMS, hogy mit kell csinálni. 2023 áprilisában kegyelmet ad Novák Katalin. És amúgy ez az a durva, hogy szerintem az volt az döntő, hogy ha nem is akartak kegyelmet adni, ez ugyanolyan szörnyű hozás, hogy úgyse tudják meg. Ez a kegyelemi ügyben, az, ami értetetlen számomra, hogy nem nyilvános, szóval igazából lehet azzal érvelni, hogy figyelj, senki se fogja megtudni. Ki tudja, hogy hány ügyben mondták ezt, hogy még ez gázos, de úgyse fog kiderülni. És terülnek, hogy az a maradék, hogy az nem derült ki. Nem tudom, hogy ez hogy lehetne őket kideríteni, mert nagyon érdekel, hogy kik kaptak még kegyelmet amúgy. Hát hiányoznak a whistleblowerek kormány oldalról. Jó, tehát február 2-án kirobban a kegyelmi botrány, 8-án Balogh Zoltán eltűnik, lábak él, elmegy imádkozni, mert nagyon fontos most elvonulni a imádkozni. 10-én lemond Novák Katalin, 8 nappal a botrány kirobbanása után. Ma amúgy 77 nappal, amikor ezt nézitek, 77 nappal vagyunk a botrány kirobbanása után. Balogh 77? Zoltán még mindig nem mondott le. Február 13-án bizalmat szavaz Balognak a Református Egyház esperesei és főgondokainak értekezlete. Hát biztos ugye itt is arról van szó, hogy sok pénzt hozott. Aztán Balogh lemond Zsinati elnöki posztjáról. A direkt csomó posztja van, hogy ilyenkor lemondhasson párról. Nem, így bekészítette. Tudta, igen, hogy jön valami gáz, akkor jó, bekészítem ezt a pár posztot, azt magam elé dobom. Igen, ez sajnos még nem az a lemondás volt, amit mindannyian vártunk február 16-án, de február 17-én Balogh lemond a Kis Virtuózok Alapítvány tiszteletbeli elnöki posztjáról. Van valami olyan, hogy ez a, amiről lemondott, azt még össze kell ülni az egyháznak és elfogadnia. Még nem a Zsinati posztot. Valamelyiket. Nem látom át. Durva ebben a podcastben, hogy így próbálom követni, hogy hogy működik ez az egyház. Fú, ez ilyen nagyon ilyen érdekes, hogy mennyi ember, mennyi hatalom összpontosult, meg milyen összeülések vannak. Hát nagyon érdekes amúgy. Ez az a része, amit én nem szeretek. Mert hogy szeretek érdekes kívülről, de hogy így vallásos emberként azt mondanám, hogy ez a sok hatalmi dolog egy ilyen egyházban, az nem az én ízlésem. Nem a vallásokat nem szeretem, hanem az egyházakat egy csomószor, és ezt látva, hogy mekkora, hogy mondjam, ilyen tényleg House of Cards megy a háttérben, szerintem nem túl krisztusi. Hát igen, a politika az általában nem a legjobbat hozza ki az emberekből, és ez az egyházakban is így van. De február 21-én Balogh Zoltán lemond. A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítványban betöltött kuratórium. Hogy lehet ennyi pozíciója? Hogy lehet ennyi pozíció, minden napra le tud mondani egyről? Hát... Hány helyről kapja a fizetését? És milyen érdekes, Krisztusi hogy mindenhonnan tűnünk. Miért nincs egy, ahonnan nem köz? Ragd már ki a Lader Kutatóintézet eredményeit. Mennyi szavazunk van? Ő csak egy áldozat itt. Hogyha valaki áldozat ebben az ügyben, akkor azok nem a gyermekek, hanem Balogh Zoltán. Én Istenem, te hogy lehet ilyet mondani, bazdmeg? Ez, már csak ezért egy második, harmadik bugyrot kapna a pokolban. Jó, április 4, Balogh több hetes könyörgés után lelép a belváros Lipótváros egyházi épületekért közalapítvány kuratóriumából. Mondom, bazdnek, hát minden napra nyújt egy lemondás. Már 4 dologról lemondott, és még mindig nem mondott le. Még vajon hány dolog van a zsebében? Régen volt valami bohóc, aki mondta, hogy vagy ja, van másik. Van másik. Az. És a Balogh is ilyen, hopp, egy kuratórium, nem baj, van másik, hogy potyognak ezek ki. Olyan, hogyha megrázunk egy fideszes politikust, hány kuratóriumú meg elnökségi poszt esik ki a zsebéből? De tényleg, mint tényleg, egy ilyen... Tényleg így ráznod, és jönnek ki örökre, hát ez borzalmas. Mint egy világ legnyomorultabb tolvaja, hogy azt mondják, hogy figyelj, elloptad azt a mobiltelefont, ezt add már vissza, és akkor erre gondolsz, és elővesz egy szarabbat, de azt is lopta. Ügyes volt. Most már visszaadhatjátok. Mi? A telefont, amit ellloptatok. Addig állít a villamos. Ott van a kezedben. Ez az enyém. Növeli a szégyenét. Mi nem történt meg? Balogh Zoltán. Nem kért bocsánatot a bicskei áldozatoktól. Nem mondott a püspöki címéről. Református egyház kibassza valami zsinaton. Nem történt meg, hogy a református egyház kitaszítsa magából Balogh Zoltánt, és nem történt meg az sem, hogy a református hívők tüntetni mentek volna ellene. Hát jó, viszont cserébe elmaradt ugye ez az egységnap is, azért, mert hogy támadás alatt áll a református egyház. Van amúgy a mércének is összefoglaló anyaga róla. Ja, nem mondott el a rendkívüli nagykövet címéről sem. Azt láttuk, hogy ő volt az, aki mesélte ezt a válhatatlan nagyon fura, hülye történetet a sötétbe beküldött gyerekekről, akik estek keltek ott azért össze-vissza döntött szobában, amint ott a Fábián Tamásot nézett ki a fejéből, hogy mi a faszról van szó. Az nekem meg se volt, hogy ő volt az, aki kicsinálta a fekete ruhás nővért, aki azért próbált úgy tüntetni, hogy közben végzi a feladatát, mert hogy borzalmas megélhetési válságban voltak az ápolónők, amiben amúgy még most is vannak. Hogy felvetette az iskolai szegregációnak a lehetőségét, hogy a roma gyerekek azok más iskolában járjanak, mint a nem roma gyerekek. Milyen keresztény. Ugye a tanártüntetéseket telibe szarta 2016-ban, akkor is ő volt az Emmi-nek a minisztere. És ugyebár a klasszik Balogh Zotya, amikor átalakította a püspöki szabályzatot, hogy ő püspök lehessen. Pedig elvileg a Gyedről visszatérők miatt alakították át. Egy ilyen püspök nincs még, csak a Balogh Zoltán volt az egyetlen haszonélvezője ennek a szabályozásnak. Egyházreform. Szóval a Balogh Zoltán egy politikus az egyházban, akinek valószínűleg annyit ér Krisztus szava, mint a... De többi politikusnak. Mint a gyermekek szava Bicskén. Várjuk Balogh Zoltán a lemondását, addig pedig mindenki nyugodtan beszélgessen róla, tartsuk napirenden. Ez már olyan, hogy már nem lehet, most már ennyi ideig beleállt a 77 napig, most már nem mondhatsz le. Nem, ez a... Látszik, hogy senki nem próbálja megvédeni még a kormányzatból se. Ez a fa, ez elkezdett dőlni. Mindenkinek kínos. Mindenkinek büdös már Balogh Zoltán. Ez már ki fog dőlni ez a fa. Előbb-utóbb el fogja ásni magát a Balogh Zoltán valahova. Jobb lesz túlesni még... ezen Balogh. Így is, hogy is meg kell csinálni. Jobb minél hamarabb túlesni, annál hamarabb lehet, nem tudom, valami újba kezdeni. Hát, de lehet, hogy valami vagyonokat próbál kimenteni még magának, és akkor még fontos neki. Az van hát ez biztos nagyon fontos az. Mi van Budapesten amúgy csak? Budapesten Szentkirály Alexandra programot hirdetett. Tegyük újra nagyjá Budapestet. Hogy találta ki ezt Szentkirály Alexandra? Ez zseniális szöveg. Budapest és köztem ez mindig is egy love story volt. Mint hogyha egy ilyen TikTokosat indítottak volna. Hát gyakorlatilag azt TikTok celebe, mondjuk igaz. Szeretném, hogyha letekernénk a 7 pontjához. Na. És programot hirdetett. Ez az első, hogy a Fidesz programot hirdetett utóbbi években. Azért várt ki a végét. Kiszabadítjuk Budapestet Gyurcsány fogságából. Az összes Gyurcsány fiókát kirakja a Városházáról Szentkirályi Alexandra. Véget vett a városházai korrupciónak, ez ugyanaz. Végül is, vagy nagyon is összefügg. Úgyhogy behozza helyett a fideszes korrupciót. Nem, a Fideszben ugye látszik, hogy nincsen korrupció Magyarországon, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Felszámolja a pazarló budapesti bürokráciát, luxus kifizető helyeket. Ez még mindig ugyanaz a pont, jó? Ez nem fogja zavarni a fideszeseket? Nem, ezeket a helyeket szünteti. Ja, jó. Mit fog szólni, ez semmilyen. Pazarló bürokráciát felszámolja. Hogy megy Svédországba? Helikopterrel vadászni? Vagy ezzel nem, nincs gond. Vidéki pazarló bürokráciában. Az országos pazarló bürokráciában. Okay. Megszünteti a közlekedési káoszt, mert Karácsony nem csak autót, város sem tud vezetni. Igen, ebből egyelőre sugárzik a szakértelem amúgy. Szerintem most érzem azt, hogy rájöttem, hogy miért indították. Lehet, hogy a Vitézi kérte meg őket, hogy több szavazata legyen. Ránéz a Szent Királyra, meg amiket mond, és azt mondod, hogy bazzeg. Könyörgöm, a Vitézi indulj. Bazzeg, légy szív, Vitézi, csinálj itt valamit, mert ez kegyetlen. Én nem vagyok közlekedési szakértő, de hogy az, hogy Budapest közlekedési káosz, az szerintem nem feltétlenül csak a Karácsonyra vezethető vissza, mert jól emlékszem, pont ugyanilyen káosz volt előtte is, meg azelőtt is, meg inkább az akár több száz évre is visszavezethető, hogy ugye sokkal több az autó, de ezek szűkös utcák, szóval nehéz, most már nehéz azt mondani, hogy minden utca kétszer olyan széles lesz, mert hogy? Ez is egy ígéret. Ez is egy ígéret, de ez lehet, hogy a kutyapártnál lenne inkább érdekes. Tükröket raknak a utca két oldalára. Szóval ez, hogy egy városban ennyi autó, alapvetően amikor ugye megépítették ezeket, amúgy ez a legfájóbb, ha látsz Budapestről, hát ha tudunk berakni, de pár képet így a 1900-es évek elejéről, akkor még szélesnek látszottak az utcák, mert nem volt mind a két szélen parkoló autó, hanem sétáltak, lovaskocsik mentek egy-két, nem tudom, nem, akkor már voltak autók itt. Attól függ, mikor. Akkor még ideálisabb volt. Nem erre van tervező, hogy tele legyen kocsikkal, plusz tele legyen parkoló kocsikkal. Nem erre lett megtervező egy ilyen belváros, aminek több száz éve készült, úgyhogy inkább nem gondolom, hogy ezt meg lehet oldani csak úgy, hogy én leszek akkor a polgármester, ez valószínűleg az a lehet, amivel Krakó oldotta meg. City decided to create kind of, you know, close zone, place where people can normally walk, don't thinking about the cars and the dangerous actually. City should be for people, for tourists. Én abban az irányban menek, hogy a belváros az, ez sétáló övezet legyen. Hát igen, ez jó lenne, de én meg arra gondolok, hogy tehát ami a nagyobb probléma most, tehát ez az idő, ez már elment az idő, jó rendben van, így állunk, de az országhoz való viszony a Budapestnek is meghatározza ezt, hogy fog kinézni. Nyilván mindenki ide akar bejönni, dolgozni, és aztán utána innen akar minél előbb eltakarodni, hogy ne ezt a levegőt kelljen beszívnia. Úgyhogy ez az infrastruktúra az nem ér véget Budapest határánál, és nem csak Budapestnek kéne erre költeni, hanem az egész országnak, amit nem tudom, múltkor is elmondta az Orbán, hogy arányaiban mennyivel több pénzt viszel Budapest, mint az ország többi része, nem annyival, amennyivel többet termel arányaiban. Ez vajon kinek a hibája? Gondolom, hogy Gyurcsányi, biztos a Fidesz infrastruktúra fejlesztései amúgy megoldották már ezt a problémát, csak hát a Gyurcsány folyamatosan ott áll, és így fogja vissza a gazdasági növekedést vidéken. De a közlekedéshez is igen, egy országos, normális infrastruktúra fejlesztés kellene. Például egy M0-ás, azt is írják. M0-ás, hogy egy még mindig van, nullás. Hogy azt mondja a Vaze mondjuk, hogy egyszerűbb átmenned Budapesten kocsival. Ez röhelyes szerintem, hogy nem lehet rendesen elkerülni. Meggyalázatos. Ez hogy nem sikerült évtizedek alatt, hogy körbe menjen az a rohadt autópálya? És ez még nem is az, hogy nem sikerült, még valószínűleg évtizedekig nem fog sikerülni. Itt valószínűleg tartunk. Nem. A vasúti nullás, a P+R parkolók, a tömegközlekedésnek a bővítése. Több metró, ez már mindegy. Több metró. Hát de lesz, az országnak, átnevezik a hévet. Meg az országnak, a leszakadó régióinak, az infrastruktúrájának a fejlesztése, hogy nem minden munkalehetőség Budapesten legyen. Hát. Nem minden jól fizető munkalehetőség Budapesten legyen, hanem minél több legyen az ország többi régiójában is, amivel esetleg talán annak a régiónak az élhetősége is növekedni fog. De hát ugye ez ki a faszt érdekli, hát, ahol a politikus lakik, ott az ott szép a ház, meg van építve az út, meg van csatorna, többi le van szarva. Tisztaságot és rendet teremtenek a városban, mert nem lehet térdig járni a szemétben, nyilván ugye a tardós alatt, amúgy újra néztem a 6 lépéses videóinkat, amikor zöld felületet keresünk, ahol lehet sörözni WC-vel, meg a puzsérosat. És a tardós idején se volt jó. Én nem tudom, hogy miért kéne a Szent Királynak, aki akkor amúgy ugye a fővárosnál dolgozott, miért kell neki elhinni, hogy ezt majd ő megcsinálja, hogy akkor felszólalt. Én nem emlékszem. Hogy több takarítókkal és kevesebb graffiti. Azt valamit mondott a város, és meddig csak Gyurcsányról volt szó. És az első, hogy a graffitiket megemlíti, azért nem gondolom, hogy ez a. Nem, az első a takarító. Oké, de hogy ez az egyik fő probléma, hogy most graffiti se vagy sem a fal. És a hajléktalan állapot kezelése. Úristen, az a Metropolból értesült csak a Szent Király Alexandra, hogy mi történik a város. Semmi más ötleted nincs? Jézusom, a 6-as pont! Jézus Krisztus! Azt a kurva! Ugye? Jézus. Ingyenes wifi. Ingyen wifi. 2015-ben ez egy kurva jó programpont lehetett volna. Ingyen wifi, ezt mondja, ez annyi dolgot lehetne, annyi érdekes dolgot lehetne Budapesttel kezdeni, és ezt találják, hogy ingyen wifi. A mobil internet korában, amikor már mindenkinek van mobil internete, ezt sikerült kitalálni. A wifi, ami nyilván egy köztéri wifi, nagyon nem biztonságos ilyenekre felmenni, amúgy, mert nagyon könnyű feltörni akkor a dolgodat, hogyha egy ilyen nyilvános wifi-n vagy. Kivéve, hogyha van erre valami megoldás. Nyilván a mobilnet az biztonságosabb, ja, mindig. Igen, ez tényleg, ennek semmi értelme nincs. Hát ez tényleg olyan, mintha egy TikTok sztárig értem volna. Hát ez ingyen wifi. De ez olyan, mintha TikTok sztár, aki nyugdíjas korú már sajnos. Ez sikerül. Ettől lesz otthonos és élhető Budapest. Állatok a húgyszakban, és lesz ingyen wifi. Igen, én is mindig, amikor így állok a busz megállóba, és mellettem odahány valaki, akkor arra gondolok, hogy nem csoda, hogy nem érzem otthonosan magam, hiszen nincs wifi. De amikor hazamész, és otthon állsz, és valaki odahány melléd, meg így minden csurom húgy, de érzed, hogy otthon vagy, mert van wifi. Eszébe se jut esetleg a zöld felületek mennyiségét növelni. De a hetedik pont, az mindent visz Ádám. Újjá nagyjá teszi a nemzet fővárosát, mert Budapest szerintem mindig akkor volt jó, amikor együttműködött a kormánnyal. Na, ez a lényeg. De ez akkor tényleg egy ígéret. Ő együtt fog tudni működni a kormánnyal. Rendben van, ez egy ígéret. Biztos, hogy jobban fog együtt működni, mint van egy videó is, belenézünk. Ma tartja a kampányító rendezvényét Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester jelölt. Most már ideje a kampányítót tartani, nem lassan szavazás. A kormánytól független sajtót nem engedik be a rendezvényre. Biztos nem volt elég hely. Lehet, ja. Időbe kéne foglalni helyet. Szerint tud nyerni Szentkirályi Alexandra a budapesti választásokat? Szerintem van rá esélye. Van esélye? Hát ők is tudják, hogy semmi esélye. Ők is tudják, hogy ez egy bohózat, bazzeg. Hát nem hiszem. Karácsony Gergely rendkívül elégedetlenek itt a közlekedési problémák miatt. Az is egyébként, aki biciklista, mint az én lányom. Nagyon nehéz kampányidőszak fog következni, mert Karácsony Gergelynek... Mert fél évvel később kezdtük el, mint ideális lett volna. A teljesítménye a saját szimpatizánsai körében is rosszul van, rossz megítélésnek örvend, illetve Karácsony Gergelynek komoly botrányai vannak, például a hitpénz botrány. Az autósoknak se jó. Ez egy elemző. Érted, ez nem a kormány tagja. Hiába úgy tűnhet, mint hogyha egy Fidesz tag lenne ott, aki ezt így mondja, de nem. Nagyon jó, hogy ezeket a botrányokat mindig vágják. Érdekes, mint hogyha kegyelmi botrány, az már lezárult, a hitpénz botrány, az még nem zárult. Kiszivárgott hangfelvétel, amit a Magyar Péter, ez nem olyan érdekes. Nem, mindegy. Hát ott van egy botrány, az, hogy hogy verti föl valaki a feleségét. A hitpénz botrány, arról viszont mindannyian hallottunk, a hitpénz botrányról. Gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc irányítja ma a fővárost, és Gyurcsány Ferenc jelöltjei vannak a sok polgármesteri székben is. De annyira kontraproduktív, kitermelni ezeket a lojális szövegeket szajkózó embereket. Tehát addig sajnos már nem tudnak eljutni addig nagyon sokan kormánypárt oldalon, érted, hogy valami kitaláljon magától, hogy mi a probléma. Karácsony Gergelyre annyi minden rosszat lehet mondani, ennyit nem hajlandó megcsinálni, amikor első kerületi polgármester jelölt, hogy ezt átgondolja, hogy mik azok a dolgok, azt mondja, hogy jó, hát Gyurcsány. Szerintem ez amúgy ez érdekes, mert ez, szerintem ez magukat szivatják meg ezzel hosszú távon, hogy nem az, hogy keresik a tehetséges embereket és berakják a Fideszbe, vagy megpróbálják, hanem az, hogy ők termelik ki ugyanazt a semmilyen embereket, akik, érted, a Fidelitásból, mint a Hökből átült volna a politikába, szóval ezt hosszú távon annyira ciki már most is. Látszik, hogy nem az van, hogy van egy tehetséges, karizmatikus ember, és most valahogy kirakom ide, és lesz egy fideszes, aki ez jó fej, ez érdekes, jókat mond, itt elhiszem. Nem, hanem pont ugyanazt mondja, mint a 30 évvel idősebb fideszes, csak fiatalabb az arc, ezt kész. És ez hosszú távon szerintem ez óriási öngól amúgy. Van egy ilyen kontraszelekciós jelenség, igen, amikor valaki nem bízik meg annyira a saját tehetségében, meg így annyira a saját pozíciójára, hogy nem hajlandó olyan embereket mentorálni, akik elég önállóak, vagy eléggé tehetségesek ahhoz, hogy esetleg egyszer fölé kerüljenek. Direkt a tehetségtelen semmilyen embereket veszi maga köré, akikben viszont teljes bizalma lehet, mert teljesen tőle függnek. Bármikor belökheti a busz alá őket, hogyha véletlenül valami probléma lenne, de biztos lehet abban is, hogy nem nőnek majd a fejére. Ez egy idő után iszonyúan megbosszulja magát. Az, hogy ilyenekkel lesz tele egy országnak a vezetése, ez már most látszik, hogy a válságokat nem tudja normálisan kezelni a rendszer. Mármint úgy értem, hogy például a gazdasági válságokat, valami történik, falhoz vágódik az ország gazdasága. Mert valószínűleg nagyon sok döntéshozó pozícióban már ilyen emberek vannak, nem előremutató. És nagyon sok olyan volt, ahol nagy különbséget mutattak a választások előtt. Van még 2 hónap, szerintem mindenki a legjobb teljesítményt fogja nyújtani, és bízunk benne, hogy Szent Kér Alexandra nyerni. Amúgy bazeg MB2-es foci meccsen jobb nyilatkozatokat hall. Mondázzák meg! Nem érted, hogy mindenki nagyon jó lesz. Szerintem nagyon jól fognak szerepelni. És én azt gondolom, hogy a fiatal vonal, mindenkinek az lenne a legfontosabb, hogy jól szerepeljen, hogy ez egy nehéz választási időszak lesz, mert az egyik Gyurcsány, a egy góllal többet kell rúgni, és akkor nyerünk. Öreg Dák, na végre valami. Ismerős arc. Igen. A közvélemény kutatásokból. Hát a legtöbb, ami eddig kijött, mind azt mutatja, hogy jelentősen... 47-47% egy nappal a választás előtt, és 2/3 nyert a Fidesz. Hoppá, ez jogosan úgy. Szerintem ez egy nehéz választási idény lesz. Nagyon szoros mérkőzésre számítok. Adjál már, nem tudom, én ezt csak pontok érdekeltek. Jó, nem volt benne túl sok minden. Nem, de mi van a magyar Péterem? Most nem olyan hangos, de közben úgy látszik, hogy van egy érdekes dolog szerintem. EP jelöltek, több milliós nézettségi videókat posztoló orvos influencer is van köztük. Igen, a Tisza párt meghirdette a jelölt választási választását. 10 ember közül kell kiválasztaniuk 2-t. Hát. 2-t? Itt vannak a bemutatkozó videók is vannak. Igen. Amúgy ahhoz képest azért egészen rendben össze van ez rakva, nem? Hogy tehát van valami videó, van egy önéletrajz, meg tehát a saját weboldal. Ja, a Kúj András ismerem, az egy orvos videókat csinál. TikToker? Nem úgy orvos, mint a Gödény. Igen. Hogy a Gödény az nem orvos. Mindenképp egy egyedi kezdeményezés ez. Hát, hogy legalább be vannak mutatva, az mondjuk én azt adom, mert én legalább meg lehet nézni, és úgy látszik, hogy azért 2 perc egy videó, szóval nem az, hogy mindenkiről meg kell nézni, hogy másfél órás összefoglalót. És akkor lehet dönteni, hogy ki legyen az első 2 helyen? Vagy? Hát nem, az istavezető az úgy tűnik, hogy Magyar Péter, de mögötte, hát most már vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy 3 helyet várnak a Tiszapártnak. Érdekes módon a DK-nak már egy kicsit kevesebbet így most már. Viszont azt, ami amúgy láttam, hogy a anyák napjára hirdette meg a következő összejövetelét, és az Debrecenben lesz. És most már elkezdte az országot járni, és így... Ja, már tegnap volt Gyulán meg Békés Csabán. Amúgy azt néztem, hogy attól függetlenül, hogy most mi lesz ebből meg, hogy a választások utáni apátiát, meg hosszú távon hogy tudja ezt nyomni Magyar Péter, mert azért itt hosszú távon fognak kijönni a problémák, de amúgy annyira tudatosnak tűnik, hogy föl van ez építve, vagy át van gondolva, hogy ezt ritkán látom ellenzéki pártot, és hogy igen, meg volt a budapesti nagy megmozdulás, akkor most megy Debrecenbe, lesz a következő nagy megmozdulás. Szerintem ez nagyon okos, hogy nem Budapesten üti tovább a vasat, hanem a vidékre koncentrál. Ez szerintem kifejezetten okos tőle. Szerintem nagyon sok rossz példa volt már előtte, ja. És mindig el kell mondani, hogy ugye nagyon sok probléma a Magyar Péterrel is. Mindig de is amúgy kivágják. Igen. De mindegy, ezt a saját nézőinknek mondom, bassza meg. De ezt valóban el kell ismerni, hogy ezt jól csinálja. Jó, hogy országot jár, látszik ez hogy hívják, a Jakab Péternek is amúgy bevált, csak itt egy kicsit szélesebb társadalmi réteg számára vállalható üzenetek vannak, és szélesebb társadalmi réteg számára érthető módon megfogalmazva, úgyhogy valószínűleg nagyobb sikere is lesz, és úgy tűnik, hogy már vannak mellette azért egész sokan ahhoz, hogy fel tudtak húzni egy ilyen normálisan működő weboldalt, leforgatni ezeket a videókat, ott van egy szavazás, nem tudom, tehát már nem is arról van szó, hogy a Nagy Ervinnek kell mondjuk, nem tudom, az istavezetőnek lennie, és akkor ott is énekelhetne. Úgyhogy igen, szerintem ahhoz képest, hogyha megnézzük egy Kunhalmi Ágnes, aki beszél mindenféle 1,5 millió MSZP szavazóról, ami hát lehet, hogy 15-20 éve látott valahol, de hát akkor még voltak, ahhoz képest igen, üdítően más ez, hogy valaki akiről akármit is gondolunk, de csinál valami politikailag előremutató. Tehát ez, hát ezt így lehetne, meg így kéne. Elmegy, ott is beszél az emberekkel, de amúgy igaz, hogy MZP is ezt csinálta, csak ő sokkal kapkodósabbannak tűnt ebben. Ő mindenhova el akart jutni az utolsó faluig, és akkor mindenkivel beszélni, és mint hogy a szkópot vesztett volna ebben, lehet, hogy a Magyar Péternek ebben jobb lesz a gyakorlata. Azon gondolkoztam, hogy lehet majd biztos hosszú távon magyarázni, hogy így meg úgy meg ez nem tetszik, de hogy most ezt a kampányt sokkal jobban nem lehetne csinálni szerintem. Nem, a kampánya, a politikai szóval kampánya. Maga a kampány, amit csinál, azt szerintem ügyesen. Nagyon átgondoltnak tűnik. Ahhoz képest, hogy mennyire hirtelen robbant be. Ezt tudod, minek a bizonyíték. CIA. Azt, hogy valaki fogta és átgondolta, hogy mit csinál. Hát igen. Hát igen, ez sokkoló. Hát ami. Pedig utoljára a CIA akkor avatkozott be így a magyar közéletbe, amikor ugye azt az influencer tüntetést megszervezte. Az volt utoljára ennyire összeszedett. Amúgy reméljük, hogy ennek a 10 jelölt közül senkinek nem kell majd, nem tudom, a munkahelyét elvesztenie, mint ugye annó Tar Zoltánnak. Reméljük, hogy semmilyen atrocitás nem éri őket állami szervektől, mert hát ugye ez amúgy elképzelhetetlen is, hogy ilyen történjen. Ja, ez is nem mondom, hogy ez ebben az országban ilyen történhet. Ez mi? Ez egy rövid zárólhír. Jó, van ez így. Nyírdugoson, ugye, Zsuzsák család, egy férfi és egy nő egy gólyát akart hazavinni, hogy megfőzik. És sikerült? Nem, mert észrevették. Akkor hogy lett hír? Vagy felvette valaki a kamerás mobiljával, hogy viszik a gólyát, és mondják, hogy jó kis húsra lesz az belőle. Ja, hát a rendőrök elvették tőlük a gólyát, és a debrecei madármentőkhöz került. Igen. Hogyha gólyát akartok enni, akkor ennél egy-egy dörzsölt ebben kell megoldani. Nem tudom, mennyi az eszmei értéke, de szerintem drágább, mint egy kondér húsleves. Inkább magas madár, nem tűnik olyan húsosnak, mint egy pulyka, érted? Na, mondjuk a pulyka az pont egy elég szar példa, a pulyka az iszonyú ínas. Szerintem jó, lehet, hogy híres, de hogy ott abban azt látod, hogy abban van anyag. Aztán lehet, hogy az egész csak a tollazata, de hogy a gólyáról nem az jut eszembe, hogy mennyi ehető része van, nem? Hát a gólyát azért tényleg nem a lehet, jó, nyilván, hogy a Németh Szilárd ránéz, akkor nyilván megindul a nyáltermelése, hogy leharapná a fejét, úgyhogy közben tudja fogni a csőrét. Németh Szilárdot el tudom képzelni, hogy ezt lát benne fantáziát. Szív neki az agyát. Én nekem a gólyáról nem az jut eszembe, hogy de finom húsleves lesz, bár ez is sokat elmond az országról, hogy valószínűleg milyen állapotok uralkodnak, vagy mennyire kevés pénze van az embereknek kajára egyes helyeken, hogyha megörül egy sérült gólyának, hogy hazavigye megfőzni. Hát valószínűleg ők sem a jó kedvükben akartak gólyalevest főzni, hanem... Igen, sajnos nem arról volt szó, hogy két unatkozó egyetemista mérnöknek tanuló egyetemista a kollégiumból kiszabadulva hétvégén talált egy gólyát, és arra gondoltak, hogy még nem ettem gólyát. Azt mondja, arra gondoltak, hogy napok óta nem ettem rendesen. Ugye ebben az országban hiába mondta a trombitás, hogy milyen gazdag ez az ország, ahogyha közben elkapják a gólyákat, hogy megegyék. Tele van a Balaton, úgyhogy idén elmaradt a szegénység, mindenkinek itt egy nem szóltak gólya. Nekik róla, hogy elmarad a szegénység. Az meg, oda mehetett volna a trombi. Elmondhatta volna. Elmondhatta volna. De hát majd megtanulják ők, hogy milyen jó nekik az élet. Legalább nem fekete gólya volt, az lehet, hogy egy kicsit drágább mulatság lett volna. De majd jól megbüntetik őket most, és akkor majd minden megoldódik ezzel. Szerintem igen. A szegénység. Már megoldódott. Lassan elsők vagyunk. Mindegy, megmenekült a gólya nyugiban. Ez van. Ez volt a vidéki híreink, ez volt a legnagyobb történés az elmúlt hetekben vidéken, hogy valaki gólyát akart tenni. Most mi van? Mi történt? Nem, valaki még? Flexelt, elflexelt egy gázcsövet, és felrobbant a háza. Tényleg? Igen. Hát ez nem szép. Nem, azért gondoltam, hogy inkább a gólyáról beszélünk, de nem ez volt az egyetlen dolog, ami történt. Csak ez talán egy kicsit kevésbé szomorú. Hát ez... De nem baj, mert jót nevettünk most ezen is. Hát sokkoltál. Azt hittem, hogy olyan hírek vannak még, hogy valaki, nem tudom, hangosan fülnyírózott. És valaki meg kurványázott a teraszról. Igen, és ordibált egy influencer, hogy rohadjon meg. Ilyen hír nem volt. Nem tudom, miért nem foglalkoztunk azóta se. Nem, ilyen hír pont nem volt, és sajnos a vidéki állatkertekben se született állat, úgyhogy csak ez maradt. Mi megnézzük a híreket, megnézzük holnap is itt leszünk. A gólya megmenekült, de azért, amikor túllépünk egy ilyen híren, azt igen azért. Az a két ember, aki meg akart tenni, ugyanúgy otthon korog a nyomra, és nem oldódott meg semmi ezzel. De legalább nem robbantak fel a házunkban, úgyhogy ennyivel előrébb vannak. Micsoda? Jó, de a kérdés az jogos, amitek van. Hogy ti itt lesztek? Nem. Az, hogy... Nem. Az, hogy... Hát arra, hogy miért Gyurcsány jobb volt. Miért Gyurcsány?